أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Maide suresinin 47. ayetinde kalmıştık. Daha doğrusu bu ayeti yarıya kadar işlemiş ve bilerek yarısını bu dersimize bırakmıştık. Bunu özellikle Maide suresinin 44, 45 ve 47 ayetleri arasındaki hüküm irtibatına binaen böyle yapmıştık. Çünkü Allah'ın hükmü meselesi gerçekten de Kur'an tefsirinde olsun, İslam tarihinde olsun ve İslam ilahiyatında olsun üzerinde çok durulmuş bir meseleydi. İşte biz bu dersimizde Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetlerini birlikte ele alacağız ve Allah'ın hükmü meselesi üzerinde bir miktar duracağız. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ İncil'e inananlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Zira her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlardır doğru yolu terk edenler, fasık olanlar. Hatırlayacaksınız, 44. ayette وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ diye bitmişti. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar inkarcıların, kafirlerin ta kendileridir. Yine 45. ayet, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ diye bitmişti. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kişilerin zalim olduklarını söylemiştim. Hüküm, hakeme kökünden türetilmiş bir kelime. Yular manasına geliyor kök olarak. Engel, bağ, kanun, nizam, yargı, karar. Ama öncelikle etimolojik manası, bir şeyi bağlayan, bir şeyi zapt eden, bir şeye sahip çıkan, hayvanın yuları da bunun içindir bilirsiniz. Bir şeye sahip olan şey manasına. Oradan ıstılaha aktarılmış, özellikle bedeviyetten medeniyete kavramlar aktarıldığında bu gibi kavramları Kur'an medeni bir dünyaya uyarlamış, yani Medine'ye, yani şehre ve kavram kanun, nizam, sistem anlamına, yasa anlamına gelmiş. Şura 21. ayette Allah'ın indirdiği ile hükmetmek derken İnsan Allah'ın indirdikleri dışında insanın da hüküm vereceği bir alan yok mudur? Yani eğer Allah bir şey indirmemişse o konuda insan hiç hükmedemez mi? Ya da insanın hüküm verme yetkisi yok mudur sorusu akla gelir. Tabii bu ayetler böyle bir şey söylemiyor. Bu ayetlerden böyle bir şey anlamak tamamen harici yaklaşımı olur. Hariciler Kur'an'daki hüküm ayetlerini ters yorumlamışlar. Yusuf suresindeki inil hukmu illa lillah, hüküm yalnızca Allah'a aittir ayetini ve ona benzer o formdaki başka ayetleri delil göstererek, Allah'tan başka hiç kimsenin hüküm verme yetkisinin olmadığını, dolayısıyla hakem seçiminin küfür olduğunu, hakem seçen Hazreti Ali ve Muaviye'nin de kafir olduğunu ve onları kabul edenlerin de dinden çıktığını, onlara ses çıkarmayanların da dinden çıktığını, böyle silsile halinde bir tekfir iddiası gütmüşler. Bu iddianın peşine takılıp İslam siyaset tarihinde kara bir leke olan korkunç bir terör estirmişlerdi. Şimdi işte ifrat ve tefrit tavırlar arasında öncelikle şu soruyu sorarak girmemiz gerekiyor konuya. İnsanın herhangi bir konuda hüküm verme, hükmetme yetkisini Allah tanımamış mıdır? Öyle bir şey yok. Kaldı ki hemen bir önceki sayfaya dönüyoruz. 42. ayet. Ve in hakemte fahkum beynehum bil kıst. Çok açık. Eğer hükmedersen onların aralarında adaletle hükmet. Bu çok açık. İnsanın elbette ki hükmetme yetkisi var. Çünkü muhakeme yeteneği, hüküm verme yeteneğidir. Muhakeme de hükümden gelir. Akşama kadar her birimiz onlarca, hatta yüzlerce kez hüküm veriyoruz. Kendimiz hakkında, başkaları hakkında, eşya hakkında, olaylar hakkında, zaman ve zemin hakkında bir yığın hüküm veriyoruz. İnsan hüküm vermediği zaman muhakeme yeteneğini yitirmiş olur. Bu da aklın bir fonksiyonudur zaten. Akılsız bir varlık hükmedemez. Onun için böyle bir şey söylemiyor tabii ki bu ayetler. Peki bu ayetlerin alanını nasıl tespit edeceğiz sorusuna cevap için Şura suresinin 21. ayetini göstermem gerekiyor. Diyor ki Şura suresinde 21. ayette Kur'an, mealen vereyim, yoksa onların Allah'ın izin vermediği alanda şera'u, bu ifade geçiyor ayette, yasa koyan ortakları mı var? Burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim yer Allah'ın izin vermediği alan. Buradan mefhum muhalif yoluyla Allah'ın izin verdiği, daha doğrusu insanın manevra alanına bıraktığı bir geniş alan var. Allah'ın izin vermediği alan nedir sorusunu süreç içerisinde konuyu işlerken zaten aydınlatmış olacağız. Şimdi burada özellikle insanın hükmedeceğine dair biraz önce okuduğum 42. ayete bir de tam farklı bir açıdan yaklaşan hemen bu ayetten sonraki bir ayet var. O da ne diyor? Fahkum beynehum bima enzelallah. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Peki biraz önce ve in hakemte fahkum beynehum bil kıst ile fahkum beynekum bima enzelallah ayeti arasında, fahkum beynehum bima enzelallah ayeti arasında bir çelişki var mı? Hayır. Yok. Allah'ın belirlediği yasalara ilişkinse hüküm verdiğin konu, mutlaka Allah'ın koyduğu yasaları dikkate al. O yasaları atlayamaz. Onları görmemek, onları dikkate almamak, Allah'ı dikkate almamaktır. Ama Allah'ın insan iradesine, insan aklına, insan muhakemesine açtığı ve manevra alanını insana tanıdığı bir hüküm alanı var ki, o alanda da bir tek esasın olsun. Tüm hükümleri verirken bir amacın, bir ilken olsun. O da ne? Bil kıst. Tam bir adaletle hükmet. Demek ki hükmetmeyi meşru kılan temel ilke adalettir. Adil hüküm vermektir. Tabii hükmetme içine yönetmek de girer. Adil yönetmektir. Onun için hükmü, yönetimi meşru kılan şey adalettir. Zulüm, yönetimi, hükmü, her türlü yasayı gayrimeşrulaştırır. Onun için zulmeden bu zulmü ne adına işliyor olursa olsun, onun hükmü gayrimeşrudur. O sebeple ünlü Harranlı alim Şeyhülislam İbn Teymiye öyle der: devletler küfürle değil zulümle yıkılır. Bunun anlamı da biraz önce söylediğim şeydir zaten. Yani gayrimeşrulaştıran, hükmü gayrimeşru hale getiren şey zulümdür. Burada tarihte hüküm bahsinde iki kutup görüyoruz. Birinci kutup, biraz önce söylediğim hariciler. Onlar Kur'an'daki hüküm ayetlerini yanlış yorumlamışlar ve cinayetlerine alet etmişler. Ayetleri bağlamından koparmışlar. Yusuf suresinde Yakup peygamberin dudaklarından dökülen bir cümleyi aktaran Kur'an'ın bu aktarımını almışlar ve bunu birçok cinayete gerekçe kılmışlar. Hazreti Ali onların ayete dayalı olarak işledikleri, tabii ki görüntüde işledikleri bu cinayetler için şöyle der: kavlül hak. Bu söz haktır. Hakkın bir sözüdür. Ya da el kavlül hak. Hak bir söz. Ama yuradu biha batıl. Batıla alet edilmiştir. Yani hak bir söz batıl için kullanılmıştır. Hak bir sözden yola çıkılarak batıl işlenmiştir. İşte haricilerin mantığı buydu. Madem siz hakem seçtiniz Muaviye ile aranızda, o halde siz hükmettiniz. Madem hükmettiniz, o zaman Allah'a isyan ettiniz. Madem isyan ettiniz, o zaman küfrettiniz. Madem küfrettiniz, o zaman dinden çıktınız. Madem dinden çıktınız, o zaman ölümü hak ettiniz ve infaz. Arkasından infaz geldi. İşte bu mantık sonucunda Hazreti Ali şehit edildi, öldürüldü. Ve onu şehit eden katil, işte bu mantığa mensup bir hariciydi, İbn-i Mülcem. Ve o Allah rızası adına büyük imam Seyyidina Ali'yi katletti. Bu bir ifrat, uç. Bir başka uç daha var tarihte. Ve bugün o uçta tahsisçiler. Yani bu ayetleri sadece Yahudilere ilişkinmiş gibi algılayan ve anlayanlar. Ayetlerin içinde yer aldığı bağlam Yahudilerle ilgili. Siyak ve sibak, ayetlerin üstü ve altı Yahudilerle ilgili, doğru. Ancak Kur'an'ın indirdiği hükümlerin evrensel olduğu da en az o kadardı. Kur'an'ın getirdiği kimi yasaların zamana, zemine mahkum edilmesinin Kur'an'ı inkar etmek kadar büyük bir tehlike olduğu da doğru. Onun için ulema, özellikle tefsir usulü alimleri şu ilkeyi hep akılda tutmuşlar tefsir yaparken. Sebeplerin hususiliği, hükümlerin umumiliğine, genelliğine engel değildir. Bu manada tahsisçiler demişler ki, Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetleri Yahudiler içindir. Dolayısıyla bizi ilgilendirmiyor. Bunun anlamı şudur. Yani biz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesek bir şey lazım gelmez. Çünkü onları ilgilendiriyor. Böyle deme cesaretini bir mümin gösterebilir mi? Niçin onlar için kötü olan bizim için iyi oluyormuş? Zaten bu ayetlerin tefsirini ele veren ve bu ayetlere harika bir denge ile yaklaşan, ne hariciler gibi ne mürciler gibi, böyle iki kutba sündürmeden dengeli, orta bir görüşle yaklaşan tercümanül Kur'an lakaplı, Kur'an'ın tercümanı lakaplı İbni Abbas radıyallahu anh şöyle der. Zemahşeri Keşşaf'ta naklediyor bunu. Siz de ne iyisiniz ya. Ne de hoş adamsınız siz öyle. Ne iyi şey varsa size, ne kadar kötü şey varsa ehli kitaba öyle. Yani Kur'an'da tüm iyi şeyler size hitap edecek. Kötü bir şey, olumsuz bir hitap geldi mi? Yok canım diyeceksiniz. Bu bizi ilgilendirmiyor. Üstümüze alınmaya gerek yok. Bunu ehli kitaba verelim diyeceksiniz. Siz ne de iyisiniz ya diyor. Ve arkasından doğru anlayışın ne olması gerektiğini harika bir biçimde şöyle açıklıyor. Sizden kim Allah'ın hükmünü inkar ederse, işte o Allah'la alakasını keser. Yani dinden çıkar. Sizden kim Allah'ın hükmünü inkar etmez fakat onu da yapmaz ise, işte o fasık olur, yoldan çıkar, zalim olur. Gerçekten de harika ve dengeli bir açıklama. Bu açıklamayı da esas alarak şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Fasık, zalim ve kafir nitelemeleri var bu üç ayette. Allah'ın indirdiğini inkar etmez bir insan. Ama onu uygulamazsa o insan yoldan çıkmış olur, fasık olur. Allah'ın indirdiğini inkar etmez. Onu uygulamaz, ondan başka bir şeyi uygularsa o zalim olur. Çünkü zulmetmiştir. Allah'ın indirdiği yasalar insan için adil olandır. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Allah'ın yasasını yerinden etmiş ve başka bir şey koymuştur onun yerine. Allah'ın indirdiğini kim inkar ederse o da kafir olur. İşte bu anlayış çerçevesinde bu üç ayeti yorumlamak lazım. Bu yorum doğru bir yorumdur. Bu çerçevede ne toptancı bir ret ne toptancı bir kabul var. Tamamen dengeli, adil ve mutedil yaklaşım budur. Devam ediyoruz. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Sana da hakikatin ifadesi olan bu kitabı, geçmiş vahiyden geriye kalan hakikatleri doğrulayıcı ve onların muheyminen aleyh. Onların doğrusunu yanlışından ayırt edici olarak gönderdik. Çok önemli. Kur'an'ın vasıflarından, niteliklerinden biri budur. Fonksiyonu budur Kur'an. Müheyminen aladır Kur'an. Ne demek? Sağlama yapıcı. Yani kendinden önceki ilahi mesajların içine bir şey karışmışsa onları ayıklamak için Kur'an sağlayını kullanırsınız. Yani Kur'an'a bakarak karar verebilirsiniz. Onun için Kur'an'ın bir fonksiyonu da kendisinden evvelki kitapları ayıklamaktır. Onların hakkını batılından, tahrif edilmişini edilmemişinden ayırmaktır. O nedenle önceki kitaplara bakılacak, orada geçen bir hüküm Kur'an tarafından onaylanıyorsa ya da aykırı değilse bilinecek ki ilahi kökenli bir hükümdür. Yok aykırı ise o da bilinecek ki sonradan karıştırılmıştır. O nedenle bugün Yahudi ve Hristiyanların kitaplarını getirip Kur'an mihengine vurmaları gerekiyor. Bu karışık bir altın mı? Bu altının içine sarı da karıştırılmış mı? Başka madende karıştırılmış mı? Yani safiyeti bozulmuş mu? Yoksa saf bir altın mı? Saf ilahi bir mesaj mı? Diye sorup bu sorularının cevabını Kur'an'dan araştırmaları gerekiyor. Bu manada Kur'an onlar için de bir rahmettir. Onlar için de bir nimettir. Eğer bunu yaparlarsa görecekler ki Allah'ın vahiyleri ile kul karıştırmaları ayan beyan bir biçimde ayrışacaktır. İslam uleması Kur'an'dan önceki ilahi mesajlara gerçekten de çoğu kez olumlu yaklaşmış. Gerçi bu konuda ifrat ve tefrit olmamış değil. Mesela bazı Hanefi alimleri Tevrat'la dahi namaz kılınacağını söylerken, bazı Hanbeli alimleri Tevrat'la taharetlenmenin caiz olduğunu dahi söyleyebilmiş. Çok ekstrem. Çok nahoş şeyler tabii ki. Öncelikle kutsal bir metin, bir başkasının kutsal bildiği şeye hakareti Kur'an yasaklıyor. Bugün göreceğimiz ayetlerde, ileride göreceğimiz ayetlerde olduğu gibi. Ama Tevrat'la namaz kılınabilir diyebilmek için de onun Allah'tan gelen vahiyler olduğunun sağlamasının yapılması gerekiyor elbette. Yoksa böyle külli bir hüküm verilemez. Devam ediyoruz. Fahkum beynehum bima enzelallah. O halde artık onların aralarında Allah'ın indirdiklerine uygun olarak hükmet. Ve la tettebi' ehvâehum ammâ câeke minel hak. Sana gelen hakikati bırakarak onların keyfi yargılarına uyma. Aslında yukarıdaki hüküm bahsinin bir devamı bu. Yani Kur'an doğrudan Resulullah'a yöneldi. Ona hitap ederek dedi ki, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Onların aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Aslında bu onlar kim? Bu onlar Yahudiler ve ehli kitap genelde olabilir. Ki Resulullah'ın ehli kitap içinde hükmettiğini görüyoruz İslam tarihinde. İlk defa recm cezasını Resulullah zina eden evli bir Yahudi çifte veriyor. zani ve zaniyeye veriyor ve bu cezayı uygularken de söylediği söz şu: Allah'ın Tevrat'ta unutulmuş bir hükmünü tekrar ihya eden, dirilten ben olacağım. Bu çok önemli. Yani Resulullah bir Yahudi erkek ve kadına, zina eden bir erkek ve kadına kendi kitaplarıyla hükmediyor. Burada tabii ki onlar sözcüğünün bize, ümmeti Muhammed'e yönelik olması da mümkün. Her halükarda nasıl ve kime hükmedersen et, Allah'ın indirdiği var ise o konuda onunla hükmet. Ve onların hevalarına uyma, uyarsan seni doğrudan saptırırlar diyor. Yani hak geldikten sonra onların hevalarına uyma. Aslında bu şu manaya gelir: Yahudileşmeyin, Hristiyanlaşmayın. Onlar niçin bu hale geldiler biliyor musunuz? Onlar kendi içgüdülerini, kendi arzularını, heva ve heveslerini Allah'ın arzusu üzerine çıkardılar. İşte bu hale gelmelerinin temel sebebi budur. Peki neden böyle oldu? Neden onlar kitaplarını tahrif ettiler? Allah'ın hükmünden koptular. Çünkü Allah'ın hükmüne uygun yaşamak için insanın iradesini Allah'ın iradesiyle bütünleştirmesi gerekiyordu. Onlar Allah'ın iradesiyle kendi iradelerini bütünleştirmediler. Kendi iradelerini Allah'ın iradesinden bağımsız sandılar. Parçayı bütünden kopardılar ve bütünden kopan parça kendilerini kötü yola sürükledi. Toplumlarını çürüttü, mahvetti. Kitaplarını kendi elleriyle tahrif ettiler. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ Ayet devam ediyor ve bu kısımda çok daha genel bir kurala işaret ediyor. Sizden her biriniz için bir şeriat ve onu uygulama yöntemi, minhaç belirledik. Kur'an'da şeriat kelimesinin geçtiği ender yerlerden biridir. Ve burada da işte şir'a biçiminde geliyor. Yani şeriat manasına. Şir'a ya da şeriat, su kaynağına insanı ya da hayvanı götüren yol demektir. Yani su kaynağına giden yol. İşlek, önceden gidilip gelinmiş, belli olan, önceden birilerinin sürekli yürüdüğü işlek, yol anlamına geliyor. Su kaynağı değil, kaynağa götüren yol. Bu çok önemli. Ve burada her birinize bir şeriat verildi deniliyor. Ve onu uygulamak için de bir yöntem belirledik. Minhaç deniliyor. Şimdi o şeriatın hayata taşınması yöntemine minhaç, yani o su yolunda yürüme yöntemine, yürüme usulüne minhaç diyor Kur'an. O yola ise şir'a diyor, şeriat diyor. Şeriatların amacı tektir, birdir. Ama her ümmetin şeriatı farklı olabilir. Peygamberlere farklı şeriatlar inmiştir. Yani suyun kaynağı tektir. Fakat her ümmet o kaynağı kendi zamanından, kendi şimdi ve buradasından yürür. O kaynağa yürüyüş yolunu kendisi geliştirir. Bu demektir. Onun için su kaynağı tektir, ilahi kaynak. Amaç tektir. Şeriatlar arasında ortak amaçlar ve ortak ilkeler vardır ki işte buna büyük Endülüslü alim Şatıbi makasıdu şeria der. Şeriatın hedefleri. Yani ilahi yasaların hedefleri. İlahi yasaların hedefi birdir, aynıdır. Ama bu hedefe giden yollar farklıdır. Bu da Allah'ın insanlığa bir lütfudur. Allah'ın zamanı dikkate almasıdır. Zaman farklılığını dikkate almasıdır. Farklı zaman ve farklı zeminlerde, farklı kültürlerle yetişmiş olan toplumların o durumunu dikkate almasıdır. Bu noktada şeriatın kaynak olmadığını, o kaynağa götüren yol olduğunu söylemiştim. Durgun, kokmuş bir suya değil, gürül gürül, kıyılarını döverek akan bir ırmağa götürür şeriat. Eğer şeriatı durgun ve kokmuş bir suya götüren bir yol olarak algılarsanız, o zaman zamanı durdurmuş olursunuz. O zaman Allah'ın dikkate aldığı zaman ve zemin farkını dikkate almamış. Dolayısıyla hikmetli davranmamış olursunuz. Bu nedir biliyor musunuz dostlar? Bencil çıkarlar üzerine kurulu, insanı yok eden, insanı mahveden modern uygarlığın, modern batı uygarlığının alternatifi, hakikatin kaynağına götüren su yolunu yani ilahi şeriatı izleyerek bulabiliriz demektir. Yani şu içinde yaşadığımız insanı mahveden modern batı uygarlığının tek alternatifini nasıl bulabiliriz diye bir soru soracak olursanız bunun cevabı budur. Bunun cevabı şimdi ve buradanızdan suyun kaynağına bir yol açmakla bulabiliriz. Yani ilahi kaynağa ulaşarak bulabiliriz. Tabii burada yine ifrat ve tefrit, tarihsel olarak bir bu suyu kokutanlar, kokmuş bir su haline getirenler. İkincisi, bu yolu tamamen terk edip ilahi suyun kaynağına gitmeyi tamamen terk edip kendileri kendi başlarına bir seraba, bir yalanın, bir hayalin peşine düşen. İki tür yanlış yine. Bu iki tür yanlış bugün ikisi de cari. Bugün ikisi de yürürlükte. Evet, birincisi ataları taklit. Kokmuş su. Ataları körü körüne taklit. İkincisi ise batıyı taklit. Bir serap, bir hayalin peşine düşmek. Çölde yanmış bir bedevi gibi, çöldeki o hava hareketlerini sanki bir göl, bir su gibi algılamak. Bu bir yanılsama, bu bir illüzyon, bu bir hayal. Bunun hayal olduğunu insanlık görecek, hatta görüyor. 300 yıllık küresel bir sapmanın insanlığı getirip bıraktığı yer, dünyayı 1000 kere havaya uçuracak bir silahlanma endüstrisi. İşte ortada. İnsanın yaşadığı insani ortamı yok eden bir teknoloji. Ve insanın insanlığını kaybedip sadece beşer bırakan ortada. Akıllı bir hayvana dönüştüren korkunç bir mekanizma. Öyle bir mekanizma ki insanlık tarihindeki tüm savaşlarda verilen insan kaybını sırf bir dünya savaşında 30 milyon kişiyi öldürerek verebilecek bir mekanizma. Öyle bir insanlık kaybı ki bir tarafta yetersiz beslenme ve açlıktan 95 milyon kişi bir yılda ölürken öbür yanda 9 milyon nüfuslu bir ülkenin stoklarındaki yağ, süt ve süt mamulleri o 95 milyonu besleyecek kadar çok. Böyle korkunç bir insanın yok olduğu korkunç bir dünya. İşte böyle bir dünyaya yepyeni bir soluk, bir çıkış yolu, bir alternatif düşünülüyorsa eğer, bu Allah'ın akan ırmağından başka bir alternatif olmayacak. İlahi yasalar dışında bir alternatif olmayacak. Ancak o ilahi yasalara ulaşmayı babaların yoluna, yani kokmuş suya ulaşmak olarak anlamamak gerekiyor. Bu yol taklit yolu değildir. Kıyılarını döve döve akan gür bir ırmağın kaynağına götürmelidir. Şeriat yolu işte böyle bir kaynağa götürmelidir. Şimdi ve burada yaşayan insanı kaynağa götürmelidir. Dünkü yol, dünkü insanları kaynağa götürdü. Biz dünkü insanlarla bugün arasındaki o hiç açılmamış yolu açmak zorundayız. Ki oradan kaynağa gidelim. O halde bugünden dünkü insanların yoluna kadar açılmamış bir yol var. Bu yolu açmak da bize düşüyor. Biz açacağız. Vahyi yorumlayarak açacağız. Zamanı dikkate alarak, insanı dikkate alarak, Allah'ın dikkate aldığı gibi dikkate alarak açacağız. Kur'an ilahi vahyin, bütün vahiylerin zirvesidir. Bütün vahiylerin zirvesi. Ruhi manevi arınmanın en son, en mükemmel, en kamil yöntemini temsil eder. Ancak Kur'an mesajının bu benzersizliği, önceki inançların mensuplarını Allah'ın rahmetine ulaşmaktan alıkoymaz. İşte bu ayette belirtildi gibi. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ Her biriniz için bir şeriat ve onu uygulama yöntemi belirler. Bunu ancak Kur'an'da bulursunuz. Daha önceki şeriatlara uyan insanların da Allah'ın rahmetinden uzak olmadıklarını onaylayan bir ifade. Bu ifadeyi doğrulayan birçok ayet bulursunuz Bakara 62 başta olmak üzere Kur'an'da. Leysu sevâen min ehlil kitab. Ehli kitabın hepsi bir değildir diyerek Kur'an daima İyilerle kötüleri ayırır. Hiçbir zaman bir inanca ait bütün bir toplumu süpürmez ve atmaz. İşte Kur'an bu mantığı biz Müslümanlara da vermek istiyor. Hesap gününe inanan, hatırlayın Bakara 62. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّسَارَى وَالسَّابِئِينَ Müslümanlardan, İman edenler, onu Müslümanlar diye algılamamız gerekiyor. Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabi'ilerden. Men amene billahi, kim Allah'a iman eder? Vel yevmil ahiri, kim ahirete iman eder? Ve amile salihan, ve kim de güzel işler yaparsa, bu üç ölçüyü doğru koyarsa, felehum ecruhum ende rabbihim ve la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onun karşılığını mutlaka görecektir. Evet, açık ayet. Hiç tevile, hık mıka gerek bırakmayacak kadar açık. Ve onlar mutluluktan pay alacaklardır. Mahzun olmayacaklardır. Gelecek kaygısı duymayacaklardır. İşte bunu ifade eden tek kitap Kur'an'dır. Biliyor musunuz dostlar? وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا Eğer Allah dileseydi hepinizi tek bir topluluk yapardı. Neden tek, neden bir olmadık diye soranlara bu işin tabiatı bu diyor Kur'an. Allah öyle dilemedi de ondan diyor. Yani insanlığı tek hizaya, tek çizgiye sokmaya çalışmanın Allah'ın iradesine uygun olmadığını söylüyor. Bu çaba isterse hak çaba olsun. Bunun mümkün olmayacağını söylüyor. Allah dileseydi bunu yapardı diyor ama dilemedi. Yani kötü olacak, sapma olacak, batıl olacak, çirkin olacak ki güzelin, ki iyinin, ki hakkın değeri bilinsin. Kıyas yapılsın. İnsanlar iradesini kullansınlar. Eğer kötü olmasaydı zaten insanın seçmesinden söz edilemezdi. Neyi seçecekti? Seçmek için en az iki şey olması lazım. Seçemeyen bir insanın da seçimine ödül verilmez ya da ceza verilmez. Çünkü zaten başka çaresi yok. Alternatifler olması durumunda insan iradesini kullanır. İradesini kullanması durumunda insan sorumlu olur. Sorumlu olması durumunda insan ödül ya da ceza alır. Bu böyledir. O nedenle وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا. Eğer Allah isteseydi sizi bir tek topluluk, bir tek ümmet yapardı. Ama böyle bir şey istemedi. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Ya ne istedi? Fakat size emanet ettikleriyle sizi sınamak için öyle yapmadı. Niçin öyle yapmadığının cevabı böyle, burada işte. Yani size emanet ettikleriyle sizi sınamak için. Size vahiy emanet etti. Size hayat emanet etti. Size toprak emanet etti. Size iktidar emanet etti. Size insan emanet etti. Size peygamber emanet etti. Bunların hepsi size kitap emanet etti. Bu emanetlere ihanet edip etmeyeceğinize bakarak da hükmünü verecektir. Yani siz akıbetinizi davranışlarınızla belirleyeceksiniz. Ve bu davranışlarınız ya ihanettir ya sadakat. Ya emanete ihanet edersiniz ya da sadakat gösterirsiniz. İşte Allah da buna göre verecektir hükmünü. Festebikul hayrat. O halde birbirinizi yok etmek için değil, hayırlarda yarışın. Çok, çok önemli bir ilke. Evrensel bir ilke. O halde hayırlarda birbirinizle yarışın. Kim birbirinizle yarışmanız istenen kimler? Yukarıda. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَا buyurulan. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yöntem belirledik buyurulan o şeriat sahipleri. Hayırda yarışınız diyor. Ey Allah'a inanan zümreler, ey tek Allah'a inanan Yahudiler, tek Allah'a inanan samimi Hristiyanlar, tek Allah'a inanan daha başka inançlar ve ey Müslümanlar, hep beraber hayırda yarışın, şerde yarışmayın. Bu güzel bir evrensel çağrı değil mi? Bu çağrıya hangi bozulmamış vicdan hayır diyebilir ki? Bu çağrı sadece Müslümanları mı kapsamaktadır? Bu çağrı insanlığa bir çağrıdır. Onun için bu kitap insanlığın kitabıdır. Bu kitap sadece Müslümanların değil, Hristiyanların da kitabıdır. Gerçek Hristiyanların, gerçek Yahudilerin, yani Musevilerin de kitabıdır. Gerçek muvahhidlerin kitabıdır. Ve onlara hayırda yarışı teklif etmektedir. İlallahi merci'ukum cemi'an. Topyekün dönüşünüz Allah'adır. Feyunebbi'ukum bima kuntum fihi tahtelifun. İşte o zaman Allah ihtilaf ettiğiniz şeyleri size bir bir haber verecektir. Yani şu anda birçok konuda çatışıyorsunuz, çekişiyorsunuz. Ama unutmayın ki bir gün gelecek Allah aranızda hakemlik yapacaktır. O zaman şu anda tartıştığınız, çekiştiğiniz, çatıştığınız birçok şeyin gerçeğini ondan öğreneceksiniz. Tabii bu şu manaya gelmez. Şu anda o tartıştığınız konuların gerçeği bilinmez. Ne yaparsanız yapın, onların hakikatine ulaşamazsınız anlamına gelmiyor bu. Aslında şu manaya geliyor. Size gerçek bildirildi. Ama siz bildirilmesine rağmen yine de kendi istikametinizde, kendi kafanızın doğrultusunda gittiniz. Yine de arzularınıza, hevalarınıza, isteklerinize uydunuz. Ama öyle bir gün gelecek ki sizin arzularınıza uymayacaksınız. Yani Allah'ın arzusuna uyacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki artık inkar edemeyeceksiniz hakikati. Allah söyleyecek, bizatihi size haber verecek ve siz de kabul etmek zorunda kalacaksınız. Ve enihkum beynehum bima enzelallah. Ve sen aralarında Allah'ın indirdiğine uygun olarak hükmet. Mükerreren geldi. Yukarıdaki 48. ayetteki emir tekrarlanmış oldu. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların keyfi yargılarına da uyma. Bu çok önemli. اَهْوَاءَهُمْ Hum zamiri onlara işaret ettiğine göre yine Müslümanlarla ehli kitap arasındaki ilişkilere ilişkin olsa gerek bu ayetler. Ki zaten bendeniz bu ayetleri Maide suresinin 42 ila 50. ve hatta daha ilerideki ayetlerini Medine sözleşmesiyle birlikte düşünüyorum. Medine sözleşmesi Resulullah'ın Medine'yi hicretinden sonra Medine'deki ehli kitap ile özellikle Yahudilerle yaptığı bir tevhid konfederasyonu anlaşmasıydı. Bu sözleşmede karşılıklı haklar ve hukuklar tescil ediliyor, ortak bir strateji belirleniyor ve bu strateji çerçevesinde tevhidi mücadelede bir dayanışma teklif ediliyor ya da imzalanıyordu. Ancak bu dayanışmaya ilk ihanet olan eden yine ehli kitap Yahudiler oldular. İşte burada Resulullah'a onlar içinde, onların kitaplarıyla yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi söyleniyor. Ve keyfi yargılara uymaması buyuruluyor. Tabii bu sadece onlar için mi? Yani ehvâ'ehum, ehvâ'ekum değil, aynı zamanda sizin yani bizim için de geçerli değil mi? Onların keyfi yargılarına bakmayacağız ama bizim keyfi yargılarımız iyidir mi diyeceğiz. Onlar keyfi yargıda bulunursa Allah bunu reddeder ama biz keyfi yargıda bulunursak Allah buna bir şey demez. Çünkü biz ümmeti Muhammed'e aitiz mi diyeceğiz. O zaman biz de Yahudileşmiş olmaz mıyız? Onlar da Allah'ın kendilerine iltimas geçeceğini düşünüyorlardı. Çünkü diyorlardı ki نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُ Biz Allah'ın oğullarıyız, dostlarıyız diyorlardı. Yani seçilmiş halk, sakat düşüncesi. İşte bu onları içine kapanık hale getiriyor, kendilerini kutsallaştırıyorlar, başka inançları yok sayıyorlardı. Bu hakikate gözünü kapamak anlamına geliyordu. Eğer biz de böyle yaparsak, yani mensubiyetimizi ahlaki yetkinliğimize, davranışımıza, Allah'a karşı sorumluluğumuza bakmadan sırf mensubiyetimizi kullanarak cenneti istersek Yahudileşmiş oluruz. Ben şuna mensubum, o halde ne yaparsam yapayım bundan aşağısı kurtarmaz demek Yahudileşmek. Mensubiyetinizin hiçbir önemi olmadığını işte biraz önce Bakara 62'yi hatırlatarak yine yukarıdaki 48. ayeti okuyarak söylemiş ve öğrenmiş olduk. Mensubiyet hiçbir şeydir. Asıl olan sizin davranışınızdır. Neye mensup olduğunuz değil, mensup olduğunuz yere uygun davranıp davranmadığınız. Sizin kendiniz için ne dediğinizin hiçbir önemi yok. Allah'ın sizin için ne dediğinin önemi var. Allah'ın size ne diyor? Allah size ne diyor? Bu çok önemli. وَحْذَرْهُمْ en yeftinuke an ba'dı ma enzelallahu ileyk. Allah'ın sana gönderdiklerinden seni yanıltmalarından sakın. Yukarıdaki uyarının bir devamı. Fe in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dı zunubihim. Bu çok önemli sevgili dostlar. Şu anda içinde bulunduğumuz duruma da tekabül ediyor. Eğer yüz çevirmekte ısrar ederlerse iyi bil ki Allah onları bir takım günahlarından dolayı cezalandırmak istiyor. Eğer ısrar ederlerse iyi bil ki Allah onları bir takım günahlarından dolayı cezalandırmak istiyor. Bakınız bu çok. Yani günahta ısrar aslında Allah'ın vereceği cezaya gerekçedir. Onun için Allah nasıl cezalandırır? Sizi günahınızla baş başa bırakır. Azarsınız, azarsınız ve ondan sonra bellidir. Allah'a sırt dönersiniz. Allah'a sırt döndüğünüzde şeytanınızı rehber edinirsiniz. İlahi mesajı değil de heva ve hevesinizi rehber edinirsiniz. İşte o zaman ne olur? Ahlaki bir çöküş başlar. Ekonomik bir çöküş şeklinde de tezahür eder. Siyasi bir çöküş şeklinde de tezahür eder. Harp olur, kıtlık olur, yokluk olur, yangın olur, sel olur, fırtına olur, deprem olur. Günahlarınız sebebiyle nihayetinde gelir ve sizi bulur. İnsan davranışlarıyla Allah'ın dilemesi arasında doğrusal bir bağ var. Doğru bir ilişki var. İnsan davranışlarıyla evrenin, yerin, göğün davranışları arasında bir ilişki var. Çünkü insanın da Rabbi Allah, yerin ve göğün de Rabbi Allah. Yerin ve göğün Rabbinin izni olmadan yerin ve göğün harekete geçeceğini mi düşünüyorsunuz? İnsanın Allah'a sırt dönmeden cezalandırılacağını mı düşünüyorsunuz? Ya da Allah'a isyan eden insana Allah'ın sessiz kalacağını mı düşünüyorsunuz? Bunlar hep yanlış şeyler. Onun için burada da söylendiği gibi, eğer yüz çevirmekte ısrar ederlerse, iyi bil ki Allah onları bir takım günahları sebebiyle cezalandırmak istiyor. Yani burada aslında cezalandıran, kendi kendilerini cezalandıran yine kendileridir. Çünkü bir takım günahlarıyla cezalanıyorlar. Toplumsal çözülme biçiminde, ekonomik bozulma biçiminde, siyasal bozulma biçiminde, ahlaki çözülme biçiminde, harptir, zelzeledir ve başka afetler biçiminde işte Allah böyle cezalandırıyor. Ve inne kesiran minen nasi lefasikun. Unutmayın ki insanlardan çoğu fasıktırlar. Efe hukmel cahiliyeti yebgun. Yoksa onlar cahiliye yasasını mı istiyorlar? Gerçekten de vahiy almış, Allah'ın kendilerine tenezzül buyurmuş olduğu bir toplum vahye sırt dönebiliyorsa eğer, bu şu anlama gelir: onlar cahiliye yasalarını Allah'ın yasalarına tercih ediyorlar. Bu anlama gelir. Cahiliye yasası sırf dünyevi yararlılık, menfaat, çıkar ölçütünün egemenliğidir. Cahiliye yasasının tipik özelliği budur. Her çağda, her dönemde, her mekanda, her zamanda eğer bir yasanın cahiliye yasası olup olmadığını anlamak istiyorsanız, o yasanın nihai amacının, hedefinin ne olduğuna bakın. Çıkar üzerine. İnsanın basit çıkarları, dünyevi yararlılıkları üzerine kurulmuşsa, insanın ebedi mutluluğuna, insanın ebedi saadetine, insanın ebedi hayatına da bir cevap getiremiyorsa, bir katkıda bulunmuyorsa, yalnızca dünyevi çıkarlarını göz önüne alıyorsa bir yasa, insanın yalnızca maddesini göz önüne alıyor da ruhunu ihmal ediyorsa, manasını ihmal ediyorsa, işte o yasa cahiliye yasasıdır. Yani nasıl ayırırız diyorsanız eğer, basittir. Böyle ayırabilirsiniz. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Aklı başında bir toplum için Allah'tan daha iyi yasa koyucu, Allah'tan daha iyi yasa yapıcı olabilir mi? Elbette ki cevabı belli. Aklı başında biri için olamaz. Niçin? Bir, Allah insandan büyüktür. İki, Allah insanı kıskanmaz. Üç, Allah'ın yaptığı yasadan hiçbir çıkarı yoktur. Eğer insana yasa yaptırırsanız, yasayı yapanlar çıkarlarını önde tutarlar. Yani nalıncı keseri gibi kendilerine yontarlar. Yaptıkları yasada mutlaka kendilerine bir çıkar sağlarlar. Niçin sağlamasın ki? Eğer insana yaptırırsanız yasayı, insanın tabi olduğu hedefleri insana çizdirirseniz, o hedefleri belirlemekle görevlendirdiğiniz insanlar size hükmederler. Sizin üzerinizde bir güç vehmederler kendilerinde. Eşitinizi bir yerde ilah edinmiş duruma düşersiniz. Oysa ki onlar da sizin gibi insan. Onun için bu sorunun, Kur'an'ın sorduğu bu sorunun cevabı çok açık. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, la tettehizul yehude ve nesara evliya, Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyiniz, dost edinmeyiniz diye çevirmedim. Çünkü Kur'an'da veli, evliya ifadesinin o kadar farklı anlamları var ki farklı bağlamlarda farklı anlamlar yükleniyor bu kelimeye. Bu konuyu aslında Ali İmran 28. ayette ve Nisa suresinin 139. ayetinde işlemiştim daha önce. Ama şimdi de bir nebze durmak istiyorum. Evliya kelimesi dedim, Kur'an'da farklı bağlamlarda farklı anlamlarla kullanılıyor. Dost, yoldaş, sırdaş, otorite, müttefik, velayet, vesayet, koruyucu vesaire gibi. Bunların hepsi farklı anlamlar. Dost farklı, velayet farklı, sırdaş, otorite farklı. Mesela otorite siyasi bir anlamdır. Müttefik ise sosyal bir anlamdır. Hatta askeri bir anlamdır. Yani savunmayla ilgilidir. Velayet ve vesayet ise biraz daha bireyseldir. Onun için farklı farklı yerlerde farklı anlamlar yüklenmiş. O nedenle dost diye çevirmedim. Bizatihi veli diye çevirdim. Şimdi bütün bu anlamları şu başlıklar altında kategorize edebiliriz. İnsani velayet, dini velayet, ahlaki velayet, sosyal velayet, politik velayet gibi başlıklar altında düşünebiliriz. Bunlardan birincisi, yani insani velayet serbesttir. Bazı durumlarda ise şarttır. Burada din farklılığı, inanç farklılığı gözetilmez. İnsani dostluk Kur'an tarafından yasaklanmamıştır. Zaten Resulullah'ın uygulamasında da biz bunu görüyoruz. Resulullah vefat ettiğinde yani Kur'an tamamlandıktan sonra vefat ettiğinde bir Yahudi tüccara, Ebu Şahm isimli bir Yahudi tüccara borçlu olarak vefat etti. Demek ki ilişkisini sürdürüyor. Hatta borç alacak kadar, zırhını rehin verecek kadar. Böyle bir yakın ilişki. Üstelik aldığı borç da buğday borcudur. Yani tahıl borcudur. Yiyecek borcudur. Diyeceksiniz, Resulullah'ın vefat etmesine yakın İslam devleti neredeyse Arap Yarımadası'nın tamamını sınırları içine almıştı. Hakimiyetini pekiştirmişti. Necran gibi zengin ve verimli arazileri içine katmıştı. Büyük bir gelire sahipti aynı zamanda. Niçin Resulullah böyle bir borç alma ihtiyacı hissetti? Veya hissettiyse niçin bir Yahudi'den aldı? Bunlar çok önemli sorular. Ve bu soruların cevabı belki de bugün bizim ilişkilerimizde bir ışık, bir yol gösterici olsun için böyle yaptı gibi bir cevabı olabilir. O sebeple insani velayet, yani insani ilişki, dostluk yasaklanmamıştır. Dini ilişki yasaklanmıştır. Dini velayet. Dinsel açıdan onları size veli edinemezsiniz. Otorite edinemezsiniz. Dini olarak otoriteniz olması kesinlikle Kur'an'ın yasakladığı alana girer. Üçüncü ve dördüncüsü, yani ahlaki ve sosyal amaçlı velayet, dostluk ise mahzurludur. Mahzurları giderilirse sakıncası yoktur. Ama mahzurları giderilmezse yasaklanmıştır. Beşinci, politik velayet ise görecedir. Yani politik velayet duruma, konjonktüre bakarak karar verilir. Politik olarak ittifak yapalım mı? Yardımlaşalım mı? Ki Resulullah'ın Medine'de, Medine vesikasının çıkışı işte bu tür bir velayet üzerinedir. Aslında bu konudaki velayeti Mümtehine suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri çok güzel açıklıyor. Mümtehine suresindeki bu ayetlerin gerçi nüzul sebebi, iniş nedeni Hatip bin Ebi Belta'nın Mekke'deki yakınlarını ve mallarını garantiye, güvenceye almak için Resulullah'ın seferberlik haberini Mekkeli müşriklere göndermek istemesi üzerine indi bu ayetler. Hatip Müslümandı, Bedre katılmış bir sahabi idi ama oradaki yakınlarından endişe ederek Mekkelilere Resulullah'ın seferberliğini gizlice haber gönderdi. Yolda yakalandı habercisi ama bu işe teşebbüs etti Hatip. Bunun üzerine Kur'an, sizin ey iman edenler, sizin ve benim düşmanlarımı veliler edinmeyin, evliya edinmeyin dedi. Çok önemli. Mümtehine suresinin işte ilk aslında 9 ayeti bu konuya ayrılmıştır. Benim ve sizin düşmanlarınızı veliler, evliya edinmeyin. Burada açıktır. Tabii burada müşriklerle ilgili diyeceğiz ama fark etmiyor. Yani Müslüman olmayan herkesi kapsayan ilişkinin sınırlarını veriyor. Orada şöyle deniliyor. Düşmanlıkta. Yani 7, 8 ve 9. ayetler bu. Düşmanlıkta ve muhalefette dost edinmemek. Eğer onlar size karşı savaşmışlarsa, yani size karşı savaş açanlar, sizi yeryüzünden ya da vatanınızdan, ülkenizden sürüp çıkarmaya kalkanlar, yani sizin siyasal geleceğinize kast edenler, İslam cemaatinin güvenliğini ihlal edenlere karşı velayet düşmanla işbirliği olarak adlandırılıyor. İşte yasak olan, mutlak yasak olan dostluk budur. Yoksa bunun dışında Müslüman olmayanlarla insani ilişkinin yasaklanması değildir. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirlerinin velisidirler. Her kesim birbirinin, Taberi, Zemahşeri başta olmak üzere hepsi de böyle anlamış zaten. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerinin velisi, dostu değil. Yahudiler Yahudilerin, Hristiyanlar Hristiyanların dostudur. Onlar sizi gerçek dost edinmezler. Yani siz onları edinirsiniz ama onlar size karşı dostmuş gibi davranır fakat gerçekte dost olmazlar. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Sizden her kim onları veli edinirse, kesinlikle o onlardan olur. Çok ilginç bir hitap. Bu ibareyi nasıl anlayacağız? Yani onları dost edinen, veli edinen onlardan olur. Eğer inşa cümlesi olarak anlarsak mana değişir. Ayetin girişindeki yasak, yani onları dost edinmeyiniz yasağının anlamı değişir. Mutlak olur. Her halükarda hiçbir durumda dostluk kuramazsınız. İnşa cümlesi ise bu. Yani sizden her kim onları dost edinirse, veli edinirse onlardan olur. Ama ihbar cümlesi olarak alırsak bunu, haber cümlesi, sizden her kim onları bu manada dost edinirse o zaman içerisinde onlar gibi olmaya başlar. Yani sonunda onlar gibi düşünmeye, onlar gibi yaşamaya, onlar gibi inanmaya ve onlar gibi duyup görmeye başlar. Bu çok önemli. Ve bence doğru mana bu ikincisidir. Bu ikincisi ise eğer o zaman ayetin üstünde yukarıda gelen yasak konjonktürel olmuş olur. Yani duruma göre değişir. O yasak illetine mebni bir yasak olur. Eğer illeti ortaya çıkarsa, yani sizi onlar gibi edecek olan tüm ilişki yasak boyutuna girer ama sizi onlara benzetmeyecek ilişki yasak kapsamına girmez. Burada asıl olan yasak şudur, ahlaki ve politik velayettir. Ahlaki velayet onların hayat tarzını öykünmek, onların hayat tarzını kabul etmektir. Politik velayet ise onları başınıza üstün otorite olarak kabul etmektir. Bunlar elbette ki yasaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Kuşku yok ki Allah zalim bir topluluğa rehberlik etmez. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُص۪يبَنَا دَائِرَةً Bakın ne diyor ayet. Kalpleri hastalıklı olanların başımıza bir iş gelmesinden endişe ederiz. Yani işin ters dönmesinden endişe ederiz diyerek ötekilerin işine yarayacak bir tavır sergilemekte yarıştıklarını görürsün. Burada söylenmek istenen direnci zayıflatan her tür tavır düşmana yardım ve yataklık olarak görülür diyor. Söylenen şudur sevgili dostlar. Yani işin ters dönmesinden korkarız deyip de onların işine gelen bir tavır sergilemek. Müslümanlarla beraber bu adamlar. Yarım inançlılar. Ancak bunlar inançlarını öyle bir şey üzerine bina etmişler ki o da çıkarları. Onun için de daima onları da gözetiyorlar. Yani biz buradayız. Biz kar edeceğiz diye buradayız. Ama zarar ederiz diye de korkuyoruz diyorlar. Böyle çıkar üzerine kurulmuş bir inanç, oturmuş bir inanç. İşte bu burada ifade edilen. فَاَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ Belki Allah bir zafer verir. اَوْ اَمْرٍ مِنْ عَنْدِهِ Ya da onun katından bir talimat gelir de فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ نَادِم۪ينَ İçlerinde sakladıkları düşüncelerden dolayı vicdan azabı çekmeye başlarlar. Yani onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyor bu yarım inançlıları, bu çıkar üstüne inanç kuran insanları. Yani Allah'ın söylediği mutlak haktır, ben burada onun için varım diye değil de çıkarımız var burada olmaktan diye burada olanları Allah belki vicdanınız sızlar. Hakikati görürsünüz de diyerek kendi vicdanlarına havale ediyor. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler de derler ki onlara karşın, gerçek iman edenler, tam iman edenler, اَهَاُولَٰئِ الَّذ۪ينَ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ Var güçleriyle sizinle beraber olacaklarına dair yemin edenler bunlar mı? Şimdi şu adamlar mı sizinle beraber yemin edecek edenler? Var güçleriyle yemin edenler şunu diyen adamlar mı? Yani çıkarını önceleyen insanlar münafıklığı bir tabiat haline getirirler. Niçin? Çünkü onların sabit bir hakikati olmaz. Çıkarları nereye dönerse onlar da oraya dönerler. Onun için münafıklığın farklı bir ismi de çıkarcılıktır. Çıkarları, gündelik çıkarları, dünyevi çıkarları neredeyse bakarsınız o gün oradadırlar. Ertesi gün onları dün oldukları yerde göremeyebilirsiniz. Neden derseniz eğer çıkarları farklı yere kaymıştır da onun için. Ve böyle bir ahlaksızlığı Kur'an reddediyor ve yeriyor. Habitat amaluhum ve onlar için bu keskin ifadeyi kullanıyor. Onların bütün çabaları boşa gitmiştir. Evet. Çünkü onlar aslında güzel şeyler yapıyorlar ara sıra. Lakin bu güzellikleri iyiliğe ve güzelliğe inandıkları için yapmıyorlar. Çıkarları için yapıyorlar. Görüyorsunuz sevgili dostlar, niyetiniz eyleminizi belirliyor. فَاسْبَحُوا خَاسِر۪ينَ ve kaybeden onlar olmuştur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ey iman edenler, مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِهِ içinizden her kim dinine sırt çevirirse, burada sözleşmeye ihanet ederse, Ra'd suresinin 11. ayetini hatırlayın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah kendi özlerinde olan değiştirmedikçe insanlar o toplumun halini değiştirmez. Bir toplumun halini değiştirmez. Burada iman bir sözleşmedir dostlar. İslam bir Allah sözleşmesidir. Bu sözleşmeye ihanet edenlere Allah dinden çıkanlar olarak bakıyor. İşte onu dile getiriyor. Sözleşmeye ihanet edenler hainlerden emanet alınır. Evet. مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِهِ فَسَوْفَ يَئْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ İyi bilin ki Allah zaman içinde onun yerine başka bir toplum getirir, o onları sever, onlar da onu. Yani sözleşmeye ihanet eden hainler görevden alınırlar, İslam ve iman onlardan alınır, ihanet etmeyecek yepyeni bir kavme verilir. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَئْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ Eğer siz ihanet ederseniz sizi siler, topunuzu siler yeryüzünden, yepyeni bir yaratık getirir. Hatta böyle tercüme edeyim. Yani insan soyu, ey insan soyu, eğer tutun ki insandan ümit kesilsin, insan soyundan ümit keserse Allah, artık işe yaramaz olursanız sizin topunuzu siler, وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ yepyeni bir yaratık getirir. Sizden üstün bir yaratık. Onun için ya bunu da yapar Allah. Bu çok önemli. Burada onlar onu sever, o da onları diyor. Yani sevgiyi insanla arasında paylaştığını, vedud olan Allah hem sevilip hem de sevdiğini söylüyor. Yani Allah sadece sevmekle kalmıyor, insandan sevilmesini de istiyor. Sevgiyi insandan istiyor Allah. اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Daha ne yaparlar o yeni gelenler? Demek ki gidenlerin kötülükleri buymuş. Onu da oradan anlıyoruz. Yeni gelenler müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı şiddetli davranırlar. Bunun özeti şudur dostlar. İmanın önünde eğilirler, inkarın önünde dik dururlar. Bunun anlamı budur. İmanın önünde eğilirler. Demek ki imanın önünde eğilmeyenler, inkarın önünde eğiliyorlar. Tersi geçerli. İnkarın önünde eğilip de imanın önünde şiddetli duranlar, kafasını kaldıranlar, mümine karşı yiğitlik taslayanlar, erkeklik taslayanlar ama kafirlerin önüne gelince böyle el pençe divan durup ellerini ovuşturanlar, müminlere karşı burnundan kıl aldırmayıp kafirlerin önünde yerlere yuvarlananlar, yatanlar, 9 takla atanlar, onlar işte onlar için söylüyor. Sizden hakkı alır, hakkı taşıma vazifesini böyle yapmayanlara veririz diyor. Ve ey müminler, İmanın önünde, toprak gibi olun ama inkarın önünde kaya gibi olun diyor. Yucahidune fi sebilillahi ve la yahafuna levmete laim. Allah yolunda tüm çabalarını sergiler. Evet, Allah yolunda tüm çabalarını sergiler, kınayacak olanın da kınamasından korkmazlar bu yeni gelenler. Yani halk ne der demeden önce hak ne der derler. Hakkın dediğini halkın dediğinden önde tutarlar. Allah ne der diye sorarlar bir iş yapacakları zaman, el ne der diye değil. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَٰى İşte bütün bu özellikler Allah'ın dilediğine bahşettiği lütfudur. وَاللّٰهُ وَاسِعُونَ عَلِيمٌ Zira Allah lütfunda sınırsızdır, her şeyi bilendir. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Yalnızca Allah, Resulü ve inananlardır sizin veliniz. Yukarıda. Ki aslında sorulara cevap. Yukarıdaki şunları dostlar edinmeyiniz ayetinin bir devamı. Peki kimi dost edinelim diye soracak olursanız, Allah yetmez mi? Resulü yetmez mi? Müminler size yetmedi mi de gittiniz kendinize, size ihanet edecek olanları dost edindiniz diye soruyor adeta. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ Onlar ki salatı ikame ederler. Salatı ikame ederler diye çevirdim. Bu üç manaya birden gelir. Namazı kılarlar, duayı sürekli ayaklandırırlar ve Allah'ı desteklerler. Üç manaya birden de gelir. Ve yu'tûne zekâ. Arınmak için mali yükümlülüklerini yerine getirip zekatı verirler. Ve hum râkiûn. Çünkü onlar Allah'a boyun eğerler. Namazın sembolize ettiği hakikat bu imiş dostlar. Aslında secde ile siz bir şey söylemiş oluyorsunuz. Ya Rabbi, ben sadece sana boyun eğiyorum demiş oluyorsunuz. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'ı, Resulünü ve inananları veli edinenler var ya, فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ İşte onlardır Allah taraftarı olanlar ve galip gelecek olanlar. Onlardır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman edenler, la tettehizullezine ettehezu dinekum huzuven ve la'iben minellezine utul kitabe min kablikum vel küffara evliya. Dikkat buyurun lütfen. Siz ey iman edenler, gerek daha önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, gerekse vahyi inkar edenlerden, dininizi hafife alan ve onu oyuncak edenleri dost edinmeyin. Yukarıdakine bir açıklama. Aslında bu ayet 51. ayetin tefsiridir. Kimleri dost edinmeyelim? Yani tüm Müslüman olmayanları değil, onlar içinden asıl, sizin dininizle eğlenen, onu küçümseyen, onu hafife alan ve onu oyuncak edenleri. Tabii sizin dininizle değil sadece, çünkü burada o yok. Aslında kendi dinlerini de hafife alanlar buna dahil. Şimdi bu lab ve lehv edinme, huzu edinme nasıl olur? Onu kısaca maddeler halinde özetleyeyim. Dini hafife almak, oyuncak etmek. Bir, ciddiyetsizlik. Dinin emir ve yasaklarına karşı ciddiyetsizlik. Onun için bugün Müslümanım diyene sorulacak ilk soru, sen ciddi misin sorusudur. Ben berberim dese bir insan, otur tıraş et derler. Ama ben Müslümanım diyenin berber iddiası kadar bir haysiyeti yok mu? Yani İslam iddiası yok mu? Bu bir iddia. İddianızı nasıl ispat edeceksin? İspatı yok mu bunun? Berber olmanın, demirci olmanın, simitçi olmanın, kömürcü olmanın bile bir ispatı var da Müslüman olmanın ispatı olmasın mı? Bunlardan daha adi bir iddia mı bu? Haşa. Onun için iddiasını ispat etme ciddiyetini göstermeyenler işte o ciddiyetsizler. Onlara diyor Kur'an, dinini oyuncak edenler. İkincisi, kutsal bilinen değerleri tahkir edenler. Batıl ya da hak, insanların inandığı değerlere hakaret etmek yasaktır. Biz Müslümanlar bunu yapmayız. Üçüncüsü, kişinin kendi inancına karşı laubalileşmesi. İşte bu da inancını oyuncak etmesidir, onunla dalga geçmesidir. Bir şeye inandığını söylüyor. Örneğin Kur'an'a inanıyorum diyor ama bakıyorsunuz Kur'an'ın tam zıddını yapıyor. Kur'an'a inandığını söylüyor, peygambere ümmet olduğunu söylüyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Müslüman olmak Allah'a teslim olmak demektir. Ama bakıyorsunuz Allah'ın verdiği bir hükme sırtını dönüyor. Bu ciddiyetsizliktir. Başta ciddiyetsizliktir. Tabii ondan daha öte bir şeydir. Dördüncüsü, ilahi yasalarla oynamak. İşte dini oyuncak etmek, oyun etmek. İlahi yasalarla oynayıp onların gerçek anlamlarından çarptırmak onları, çarpıtmak. Bir takım tevillerle onları tahrif etmek. İşte bütün bunlar Kur'an'daki bu ayetin alanına giriyor. Dinlerini hafife alanlar ve oyuncak edenler. وَاتَّقُ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'a karşı saygılı olun. Yani bunu yaparsanız Allah'a karşı saygısızlık yapmış olursunuz. وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى السَّلَاةِ اِلَى السَّلَاةِ تَخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا Onları namaza çağırdığınız zaman onu hafife alırlar ve oyun ederler. Onlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler, bir önceki 57. ayette belli oldu. Peki nasıl namaza çağrılıyorlar? Bir, eğer salatı, bu ayetteki salatı formal anlamda alırsak, yani namaz anlamında alırsak, direkliğine, namazın sütun oluşuna bir göndermedir bu. Namaz dinin direğidir. Dolayısıyla namaza başlayan bir insan İslam'a otomatik olarak girmiş sayılır. Bu ona delildir. İkincisi, eğer namazı, ayetteki salatı dua anlamına alırsak, ibadete, ibadet manasına gelir. Yani onları ibadete çağırdığında anlamını taşır. Ama ben birincisini daha doğru buluyorum ve onlar ibadete çağrıldıklarında nasıl dalga geçiyorlar? Yani nasıl hafife alıyorlar ve oyun ediyorlar? Şuna yoruyorum ben bunu. Onların hepsi Arapça konuşuyorlardı. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Salat dua manasına geliyordu Arap dilinde. Fakat Müslümanlar salattan onların o güne kadar görmediği bir şekil anlıyorlar, yani namaz kılıyorlardı. Onlar dua ile namaz arasındaki bu ilişkiyi anlayamıyorlardı. Onun için de bakın salata çağırıyorlar ama yaptıkları hareketlere bakın diye dalga geçiyorlardı. Benim yaptığım yorum, onların kelime manasıyla, salatın kelime manası olan dua ile namaz arasındaki ilişkiyi kuramamaları, namazın duanın harekete dönüşmüş biçimi olduğunu anlayamamaktan kaynaklanıyordu. Onun için de dalga geçiyorlar, alay ediyorlardı. ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ Bu onların kafalarını kullanmayan bir topluluk olduğunu gösterir. Evet. Çünkü namazın duayı sembolize eden müthiş bir hareket olduğunu bilmiyorlar. Kul ya ehlel kitap, secdenin Allah'a ilanı aşk olduğunu, yani biraz önce söylendiği gibi ayette de aslında açıklandı, 55. ayette ve hum raki'un. Evet, çünkü onlar Allah'a boyun eğerler. Aslında secdenin, namazın her hareketinin bir gerçeği sembolize ettiğini, kulun Allah karşısındaki acziyetini ve kulluğunu, itirafını sembolize ettiğini bilmeyecek kadar akılsızdır onlar. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ De ki, ey kitap ehli, şimdi biz yalnızca Allah'a ve bize ve bizden önce indirilenlere iman ettik diye kusur mu işledik? Sor onlara. وَاَنَّ اَكْفَرَكُمْ فَاسِقُونَ Şu bir gerçek ki çoğunuz yoldan çıkmışsınız. Evet. Yani Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a çağıran tek çağrı İslam'ın çağrısıdır dostlar. Allah'a, ahirete ve salih amel işleyen kimsenin mutlu olacağını itiraf eden tek kitap da Kur'an'dır. Bu çok önemli. قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ De ki, Allah katında bunlardan daha beter bir cezayı hak edenleri size söyleyeyim mi? مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ Onlar Allah'ın lanet ve gazabına uğrayanlardır. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ التَّغُوتُ Şeytani otoritelere kul oldukları için, bu çok önemli. Şeytani otoritelere kul oldukları için maymunlaştırdıkları ve hınzırlaştırdıklarıdır. Bakara 65. ayette ben bu maymunlaştırmayı işlemiştim, hatırlayın. وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ayetini işlerken. Bunu Mücahit, büyük müfessir, tabi'in müfessiri Mücahit, biçim olarak maymunlaşma değil de ahlaken maymunlaşma olarak alıyor. Ahlaken maymunlaşma taklitçiliktir. Hınzırlaşma nedir peki? Ahlaksızlaşmadır. Cinsel ahlaksızlaşma. Cinsel ahlakı tamamen devre dışı bırakıp, affedersiniz, Kur'an'ın söylediği kelimeyle domuzlaşmadır. İşte bir toplum maymunlaşınca taklitçi kesilir, domuzlaşınca da tamamen ahlaki her tür normu, her tür ilkeyi bir tarafa bırakır. İşte onu söylüyor. Bu bir cezadır. Yani Allah bir topluma bundan daha büyük ceza mı verir? Ahlaksızlaşır ve mukallit hale gelirse, düşmanını taklit ederse bu büyük bir cezadır. Ulaike şerrun mekanen ve edallu an sevâis sebîl. Bunlar daha şerli bir konumda olanlar ve doğru yoldan tamamen sapanlardır. وَاِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا اَمَنَّا Onlar sana geldiklerinde inandık derler. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ Evet öyle derler. Oysa ki onlar inkarla gelirler ve yine inkarla yanından ayrılırlar. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ Fakat Allah onların gizlediklerini bilmektedir. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتُ Onların çoğunun günahta, saldırganlıkta ve değer yıkıcılıkta yarıştıklarını görürsün. Değer yiyicilik, silip süpürürcesine değer yıkmak. 42. ayette bu surenin tefsir etmiştim. Kirli işlere atılmayı temsil eder. Kelime olarak suht, tüm kirli işlere, alnınıza leke getirecek işleri yapmaktır. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları şey ne kötüdür. Allah her türlü değer yıkıcılıktan bizi korusun diyor. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ diyor.